זהו שיר על איש שהיה לו בית וילדה אחת שהיה לה איש, אבל צר מאוד צר היה הבית וליבה יצא למרחקים, הייתה רוצה לעוף, לעוף רחוק, הייתה רוצה לעוף רחוק בלי עומד עדיין רגע.